sziasztok, itt Hurka beszél, aki egyébként nincs itt, csak azt hiszitek. Az adást a Hardcore Superstar-tól a We Don't Celebrate Sunday című számmal kezdtük, ezt hallottátok. Amiről én tulajdonképpen nem tudok semmit, a Bunny találta őket, és ő mondta, hogy őket mindenképp tegyük be, úgyhogy most bent vannak. Annyit sikerült kiderítenem róluk így első körben, hogy svédek, meglepő módon. Talán nem véletlen, hogy jó zenét csinálnak. Esélyes, hogy lesznek még, úgyhogy nem is érzem olyan nagyon nagy problémának, ha most nem lövünk le minden poént róluk. Sziasztok, ez a BB Rádió ismét hurkamentes különkiadásunk lesz. Fekete Miklós van itt velem szemben. A Bodybuilder Gymben vagyunk, éppen egy ilyen viszonylagos üres járati órában, úgyhogy tudunk rádiózni, ha csak majd nem jön valaki a futópadra, aki itt fog zörögni, de hát reméljük, hogy nem hallatszanak be ezek a dolgok. Legalább lesz egy kis élőkép az edzőteremből. Fekete Miki az IPF-nek, illetve a Magyar Erőemelő Szövetségnek, az IPF magyar tagszervezetének a csapatkapitánya vagy? Nem, szövetségi kapitány vagyok. Ezt mindig összekeverem, ezt senkinek nem tudom elmondani, hogy te ki vagy, mert mindig összekeverem ezeket a tisztség dolgokat, de szerintem olyan marhára nem izgat téged, hogy most éppen nem, micsoda. Nem lényeges, de üdvözlöm a hallgatókat, ez fontos. Te igazából minek tekinted magad az Erőemelő Szövetségben? Ez egy hülye kérdés, de... Ez hirtelen kérdés, én erre még nem... De ez nekem tök jó, mert akkor tudom mondani, hogy ugye nyilván azt nem mondhatjuk, hogy te vagy az Erőemelő Szövetségben az elnök, mert az a Róna széki az elnök, tehát nyilván te más vagy. Én a szövetségi kapitánynak az a feladata, hogy a szakmai részeket is tápolja. Én az ifi junior válogatottnak, meg a felnőtt válogatott erőemelésben, tehát nem a fekvenyomó szakágnak, hanem az erőemelésnek vagyok a szövetségi kapitánya. Én úgy érzem, hogy mivel én nagyon sokat mozgok a nemzetközi versenyen, nemzetközi körökben is, így az erőemelésen belül. Tehát ugye el tudtunk lesni egy-két trükköt, szakmai trükköt, tehát hogy lehetne az erőemelést szakmailag előre vinni egy kicsit, és én úgy érzem, hogy ez a fő feladatom, hogy fiataloknak megtanítsuk a technikákat, az edzésmódszereket, minden ilyesmit. Hát ennek volt a része, ahol te is ott voltál, a BBTV ott volt, a Dietmar Wolf féle képzés, aki a leghíresebb erőemelő edző napjainkban, és Budapestre hoztuk tavaly. Az se véletlen, hogy mi találkoztunk egyébként, mert ez valahogy így alakult. Igen, hát valószínűleg semmi se véletlen. Mert egyrészt közös filozófiánk van egy csomó dologban, másrészt pont ott voltunk a Sebinél egy rendezvény, akit egyébként vissza kellene hívnom, mert azt ígértem neki, hogy visszajön a fél óra múlva, de ez már nem fog összejönni. Ez 2,5 éve történt. Nem, ez ma volt, ez ma volt. Ez ma volt, véletlen, ez ma volt. De mindegy, majd utána a felvétel után megoldjuk. Miért beszélünk most az erőemelésről, és miért hívtam ide a Mikit? Egyrészt azért, mert egy csomó dologban közös filozófiánk van, és már 1000 éve megbeszéltük, hogy erről fogunk beszélgetni rádióban. Ez beleérthető ebbe a doppingkéréstől kezdve az edzés filozófiáig. Ez az egyik dolog. A másik meg, hogy, és ezt sokan kérdezik tőlem, hogy miért van az, hogy egyre több erőemelő, erős ember és egyéb téma van nálunk a bodybuilderen, hiszen mi egy direktet csak testépítéssel foglalkozó magazin voltunk, ami mellett azért volt ez az. A bodybuilder története, az körülbelül, ezt lehet, hogy te se tudod, az körülbelül úgy nézett ki, hogy a testépítés volt a fő irány, de aztán minden szarral foglalkoztunk azon kívül, tehát még ilyen női fitness, meg gyerek fitness, meg ilyeneken is voltak a Robiék. Aha. Mondjuk én konkrétan nem. Aztán ugye a főszerkesztőséget én átvettem egy idő után, már jó régen, de nem azért tűntek el ezek a vonalak, azon kívül, hogy mondjuk én felvágnám az ereimet, ha egy gyerek fitness versenyt végig kell nézni, ez azt hiszem egyértelmű, de most már felvágom az eremet, ha egy testépítő versenyt végig kell nézni, az is egyértelmű, lehet, hogy nem annyira egyértelmű, változnak, de ez a helyzet. Változnak az idők, de ugye valamikor mindennel foglalkoztunk, aztán egyszerűen annyi dolog lett, hogy nem volt erre már kapacitás. És akkor tértünk vissza teljes mértékben csak a testépítésre, és a helyzet annyiban változott most, hogy a testépítés, erre volt, van egy kép a fejemben, ami nem egy szép kép, de mivel tudjátok, hogy egy nagyon őszinte ember vagyok, ezt elmondom, volt valamelyik sci-fi film, már nem emlékszem melyik, lehet, hogy amelyikben a David Duchovny játszott, amikor valami... átjöttek valami lények valami kapun, vagy kifejlesztették valahogy őket, vagy valami ilyesmi, és akkor egy csomó olyan lény jelent meg hirtelen, akiknek nem volt tüdejük, és nem alkalmazkodtak az emberhez. Az evolúció volt a filmnek a címe. Nem láttam. Nem láttad? Sajnos. Egy ilyen vicces kis akármi, de van benne egy jelenet, ahol van egy csapat lény, akinek nincs tüdeje, és ide kerültek a földre mégis, és ott döglődnek. És így... nem kapnak levegőt, és ilyen, tehát nekem ez jut eszembe a testépítésről, hogy ilyen nagy döglődő lény, aki így fekszik, és döglődik. Ennyi. És mindenki, ráadásul mindenki segít neki ebben, hogy meg is dögöljön teljes mértékben. Tehát nem azt próbálják, hogy ezt feléjeszteni, nem azt próbálják, hogy jobbá tenni, hanem olyan dolgokat találnak ki, amikkel még egyet rúgnak a haldokló tetembe, hogy még jobban abszolút meghajjon, és ehelyett jöjjön valami új. És az evolúciót úgy képzelik el, hogy buzi gyerekek fognak flangálni a színpadon. Na ezért nyitottunk mi erősportoló irányban, mert én nekem a filozófiám meg az elkötelezettségem az a sport irányában, ha mi egy sportcélú magazin vagyunk, mi ezzel szeretnénk foglalkozni, egyáltalán nem érdekel minket a magamutogatás, a testépítésben a magamutogató jelleg nem érdekelt minket soha, és ezt el szoktam mondani mindig, talán a nálatok tartott előadáson is elmondtam, hogy engem a testépítésben az érdekelt, hogy a fizikumok, amelyeket megnézünk a színpadon, azok manifestálnak, igen, tehát ezek egy munkát mutatnak meg, a munkának az eredménye, mert nem tudod a testépítésben megmutatni az edzést, nem tudod a testépítésben megmutatni az erőt, mint az erőemelésben, mert a testépítés célja nem az erő. Az erőemelés ilyen szempontból specifikus, mert ott az erőt kell megmutatni. Igen. De külsőben tudtad megmutatni azt, hogy mennyit dolgoztál. De amikor már nincsen benne munka, és már szépségverseny és frizurát pontoznak, meg csajoknál, hogy kiriszálja jobban a seggét, az kurvára nem érdekel. Nagyon érdekes, amit mondasz, és van is egy párhuzamot látok e között, hogy a BBTV hogy fejlődött, illetve a saját életemben látom. Én is ugye először egy edzőterembe mentem le, és ott elkezdtünk edzegetni, de ilyen testépítés jelleggel. Pont ezt akarom kérdezni, hogy te akartál-e badis lenni, mint mindenki? Akartam, 89-ben kezdtem el edzeni, akartam, ennek már 25 éve, de akkor más volt a testépítés. Tehát teljesen. Akkor szívesen végignéztem egy versenyt, vagy megnéztük a Mr. Olympiát agyon rongyán nézett videó szalagon a 87-est, Göteborgban volt azt hiszem, ahol Lieni nyert, és Rick Gaspari volt talán a második, és ezt minden egyes kockáját ismertük ennek, feljártunk a barátaimmal, akinek volt videó magnója még annó, aki tudja, hogy mit jelent ez, hogy videó magnó, nem mindenkinek volt, és ezt néztük, de egy idő után, tehát körülbelül 2 év kellett hozzá, hogy én rájöttem, hát én nem akartam dopingolni, én nem leszek testépítő, mert mondták benfentes barátaim, hogy ez doping nélkül lehetetlen. Úgy valahogy láttam ennek a realitását, viszont az erőben meg azt láttam, hogy azt lehet doping nélkül is fejleszteni, inkább így kerültem. Tehát ez a párhuzam, hogy kiábrándultam lassan. Én egy mai body versenyt nem néznék meg, egyszerűen nem tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem akarok megsérteni senkit, de öncélú magamutogatásnak érzem sokszor, és nem látom a mögötte álló munkát, amit mondjuk elbírtam képzelni, hogy Léheni vagy Rick Gaspari milyen munkát fektetett bele. Ez azért is van, mert egyre könnyebb kategóriákat csinálnak a body versenyeken, tehát már el lehet indulni egy év edzés múltal is. Hát az egyszerűen nevetséges, tehát egy év edzés, hát nekem körülbelül 10 év komoly edzés kellett, hogy erőemelésbe országos szinten ott legyen. De ez szerintem minden sportban így van egyébként. És 15 ahhoz, hogy nemzetközi szinten megálljam a helyem. És miközben tudunk csajokat, akik fél éve edzenek, és bikini világbajnokságon indulnak. Tehát hát ez... Anyám borogos. Ezt nem kommentálom, tehát ti ezt jobban értetek nyilván. Számomra ez komolytalan, amikor nincs egy évtizedes, vagy a fölötti edzés múltja egy nemzetközi szinten lévő sportolónak. Ez egyszerűen elképzelhetetlen szerintem. Minden olimpiai sportágban elképzelhetetlen lenne. Mi volt neked, ami miatt jött a body, illetve van még egy kérdésem előtte, mert nekem van egy ilyen elméletem, hogy alapvetően nincs erőemelő, mindenki badis. Kettő módon lesz valakiből erőemelő, az egyik, hogy lusta diétázni, meg nem akar lemondani a kedvenc kajáiról, vagy egyszerűen kiábrándul. Ez a két dolog van. Ezzel egyetértesz. Vagy ennek a kombinációja. Igen. Egyetértesz, hogy mindenki badisnak indul. Én még nem láttam olyat, aki nem indult volna, aki nem badisnak indult volna, ha csak nem valami dobóatlétára, vagy ilyesmiből átpártolt emberről van szó, aki már edzett előtte súlyokkal. A 95%-ot mindenki a badiból egy teremből indult. Mondjuk egy dobóatléta, ha átpártol mondjuk erőemelésbe, akkor az elképzelhető, hogy sikeres is lesz. Mert hát igen, lásd Mészáros Tibit, világcsúcs tartója volt a felhúzásnak. A mai napig nem döntötték meg a csúcsát, csak változtak azóta a súlycsoportok, ezért a csúcsokat archiválták, hogy úgy mondjam. Ő úgy tudom kalapácsvetőnek indult Szombathelyen, és 408 kilóval tartotta a felhúzás IPF világcsúcsát. Miért gondoltad úgy, hogy dopingmentesen? Hát nem minden részletére vagyok büszke, de az a lényeg. Hát el is mondom, hát nem szoktam én ezt tagadni, hogy a barátaimmal egyszer úgy döntöttünk, hogy na, próbáljuk ki ezt a dopingot, és megvettük, és hát hihetetlen, de én nem vitt rá a lélek, hogy beszedjem. Nero volt tabletta. Szóval ez 1991-ben volt, miskolci vagyok, tehát nem is emlékszem, hogy mi volt az, és volt egy barátom, egy nagyon jó barátom, azóta is barátom, ez egy igazi barát gyerekkori, aki mondta, hogy ne szedjem be, mert egyszerűen ne szedjem be, nem tudom megfogalmazni, hogy miért, és úgy éreztem, hogy ha beszedtem volna, akkor elárultam volna őt. Na, ez volt az legfőbb ok, amiért nem. A másik ok pedig az, hogy úgy gondoltam, hogy ez egy tévút, és akkor az akkori fizetésem egyharmada volt, tehát drága volt, de arra se vitt rá a lélek, hogy eladjam másnak, ne okozzak másnak kárt, kidobtam a kukába úgy, ahogy volt. Az az érdekes, hogy tulajdonképpen annak idején mondjuk Arnoldék, ezt nem tudom, hogy hallottad ezt a teóriát, gyakorlatilag nem voltak tisztában azzal, hogy vannak káros hatásai a dopingszereknek. Nem, ezt nem hallottam, de biztos vagyok benne, hogy nem is gondolkodtak el. Hát. Nem, egyáltalán nem. Tehát, tehát kerestek valamit, amitől izmos leszek kész. Nem voltak ugye elvi gátlások ebből a dologból. Nem tudták, hogy vannak mellékhatások, aztán valószínűleg valamit tapasztaltak, de hát ugye az a mérték az se hányada se volt a mostaninak. Körülbelül Arnold Schwarzenegger az elején, amikor azért elég komoly dolgokat már elérte EB, meg világbajnoki cím, meg Mr. Universum, szerintem körülbelül annyi kokszot használt, mint ma a lányok a bikiniben. De hogy pajzsmirigy hormon nem volt neki, meg növekedési hormon, meg ilyen szarok, az tuti. És nem voltak ilyen gátlások, amin elgondolkoztak, de a 80-as években mi már azért tudtuk, hogy ez probléma, és hogy itt valami nincs rendben. Igen. Tehát ugye az ember akkor én, amikor ezzel a dologgal találkoztam, akkor egyszerűen nem féltem. Tehát amikor tizenévesen ugye elkezdtünk ezzel a dologgal foglalkozni, nekem is volt egy ilyen elég korai nerobol kúrám annak idején, de fostam tőle, és amikor elkezdtem használni, volt valami elmebeteg kúra, akkor pont jött egy orvosi vizsgálat, valami iskolai dolog, és azonnal elment a májfunkcióm, tehát az nagyon látszott, hogy itt ebből gáz lesz, és akkor valamit fejlődtem tőle, ami azonnal eltűnt, és akkor ebből tudtam, hogy valami itt azért nem kerek, és nagyon sokáig nem mertem dopingszert használni egyáltalán. Ahhoz egy olyan szintű ismeretség kellett itt sportderkekben, hogy kvázi rábeszéljenek, hogy nyugodtan meg nem para, mert ugye nem tudtam, hogy kell injekciót beadni, azt is megtanították, de azt ugye nem tudod elképzelni, hogy a mai napig is komoly versenyzőknek fogalmuk nincs, hogy az injekciót azt hogyan kell beadni, és hogy milyen higiéniai követelményei vannak. Tehát az, hogy ma élversenyzők nem használnak fertőtlenítő alkoholt, és így, meg nem használnak felszívótűt, meg külön beadótűt, ezeket az alapvető dolgokat nem használják, azért ez döbbenet, de így van. Sőt, versenyzői szinten ez a lejtem a földre a tűt, megfújkodom, jó lesz az is beadom, ez működik. Hát úgy lehet, hogy ez a természetes kiválasztódás, a darwini törvény a gyakorlatban. Ja, ez a, hát igen, Darwin díj, ez itt eszembe róla. Szóval érdekes, hogy az embernek miért van egy gátlása ezzel kapcsolatban, és miért maradt meg ez a gátlás nálunk, amikor ma az emberek teljes mértékben gátlástalanok ez ügyben, tehát ma ugye nem, és ugye ezért is beszélünk arról, hogy kellene valamit csinálni, mert a Mikivel már beszéltünk arról, hogy kellene valamit csinálni, és nem véletlenül van oka annak, hogy mi egy kicsit nyitunk erős sport irányba, mert valamit kell csinálni az emberekkel, hiszen ma az emberek nem akarnak sportolni egyáltalán, csak jól akarnak kinézni, és ez egy nagyon nagy különbség. Ha jól akarok kinézni bármi áron, meg a sportolók, az egy nagyon nagy különbség. Úgy érzem, hogy ez egy rétegre igaz, valószínűleg a népesség 20%-ra nem igaz, mert 20% az mindig értelmesebb volt, mint a 80. Hát én inkább a 3-at mondom. Hát jó, a 3 az kiemelkedő nyilván, 3%, 17% az azért jó, és 80% pedig gyakorlatilag egy csorda szellembe arra megy, amerre a legerősebb széljel, vagy az RTL klub híradó fújja. Meg a divat. Meg a divat, meg a márkák, meg a fene tudja. Érdekes, mondtad, hogy fordul meg a trend, hogy ma az emberek már csak jól akarnak kinézni. Olvastam egyszer egy kimutatást a világháborúban, a második világháborúban végezték katonákon, hogy 5%-a akart lőni az emberekre valójában. Tehát a 95% irtózott attól, hogy rálőjön egy másik emberi lényre. Hiába ellenség akármi. Az viszont teljesen érthető is. Mondjuk ez egy pozitív szám. Igen, és Vietnámra megfordult az arány, mert elhülyítették őket, mert különféle ilyen, úgy hallottam én, hogy drogozták, meg mindenfélet adtak a katonáknak, ilyen pszichodelikus gyógyszereket, tehát pszichodelikus gyógyszereket, tudatmódosító, és megfordult, és már bábnak, vagy egy kivégzendő embernek látta csak a másikat. És ott 95% akart lőni, de ez direkt a pszichológusok, meg a hadsereg, pszichiáter, ezt előidézték, ezt az állapotot, mert az ember természetes állapotában nem szeretné bántani a másikat. Legalábbis a normális ember, kivéve a pszichopaták. Nyilván mindig vannak pszichopaták. De a magának a pszichopata stádiumnak, vagy státusznak, mert ez igazából nem stádium, valószínűleg pszichopatának lehet, hogy születni kell, annak az egyik ismérve ez, hogy nincs gátlás, és bántani akarja a másikat, vagy nem is gondolkozik azon, hogy mi történik. Tehát nincs ez a gátlás, hogy nem akarom a másikat bántani. Én hát az, hogy pszichopatának születni kell, azt nem tudom, de azt látom, mivel gyakorló szülő vagyok, most volt egy éves a kisfiunk két napja. Hát azt látom, hogy ahogy nevelik a felnőttek a gyerekeiket, nem azon csodálkozom, hogy van normális gyerek. De nevelik őket? Hát ez a eltérünk teljesen a témától, de nem baj, ez de egy ilyen nagyon elképesztően nagy ökörségeket. Egyszerűen nem gondolkodik az emberek legnagyobb százalékát. Tehát olyanokat csinálnak meg a gyerekekkel, össze-vissza feleslegesen kontrollálják a gyereket. A fölösleges kontrolltól ugye meg lehet őrülni. Ha én téged rángatnánk, gyere ide, te menj oda, te ne oda, te ide, te oda. Ellentétes utasításokkal látják el a gyerekeket. A gyerek nem tudja kiszámítani, hogy most mi következik, ezért szó szerint elhatározza, hogy nem bízhat meg a szülőben, ezért csínytevéseket csinál, megőrül gyakorlatilag. Én a fordított végletet is látom, meg hallottam is, hogy egyáltalán nem nevelik a gyereket, és azt mondják, hogy a gyereknek minden szabad, és akkor majd magától kialakul. Ha megfigyelnél egy ilyet, én még ilyet nem láttam, hogy ha valaki azt mondaná, hogy a gyereknek minden szabad, ezt a szülőt megfigyelném a szememmel a gyakorlatban, nem a fülemmel, biztos vagyok benne, hogy a legdurvább hülyeségeket csinálja a gyerekkel. Ezt én nem tudom, az asszonynak mondta, vagy a védőnő, vagy valaki, hogy azt tapasztalja, hogy 90%-ban nem nevelik a gyereket, a gyereket nem kontrollálják semennyire sem, nem szólnak rá. Ez egy konkrét példa volt most a játszótéren, azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt, hogy ugye nekem is van egy kislányom, aki nincs még 2 éves, azt hiszem 21 hónapos, vagy 20, vagy valami ilyesmi, nem bírom most kiszámolni, és ment a húzdára. És előtte volt egy másik gyerek, és a másik gyerek az ott állt, és nem csúszott le, csak ott ácsorgott. És közben az én gyerekem meg ugye már topogott szerencsétlen, mert már ment volna. Tehát ők ugye nagyon lelkesek, és nagyon, nagyon szeretnének. Nem tűr halasztást a csúszda. Abszolút, igen. Meg ugye ő átmászik mindenen, csak azért, igen, hogy a csúszdára föl tudjon mászni. Tehát marha kellemet, majd lecsúszik, és föl kell mászni előről, de ő fölmászik, mert rohadtul élvezi a csúszdát, és akkor ugye menne, de előtt állt a másik kisgyerek, vagy mondhatnám a szavajárásommal azt, hogy kis köcsög. És apuka meg ott nézett, hogy mi van, és akkor szólt az asszony neki, hogy hát el kéne engedni, mert a mi gyerekünk szeretne lecsúszni, és akkor mondja Bálinkának, hogy Bálinka, hát csúszszál le, de Bálinka mondja, hogy nem, ő nem akar csúszni, és ott állt, és akkor apuka ennyiben hagyta. És akkor mondja neki az asszony, hogy nem kéne kiszólni, hogy hagyja elmenni. De hát Bálinka nem akart lecsúszni. És akkor így kérdezett el az asszony, hogy szerinted az én gyerekem most, aki így fog állni mögött a fél napot, mert Bálinka nem akar, akkor vedd le a picsába, hogy csinálja valamit. Ez igen, ez egy végletes. És ez az a baj, hogy nem végletes, mert nem egy ilyet tapasztaltunk már. De most mondok egy másikat, képzeld el, hogy ugyanígy csúszba, a gyerek fönnáll, csúszna le, jön a mama, nagyi ilyen kifent izén, nagyi, jött a gyerekkel, és ő lepakolt a csúszda mellé, és beült a csúszda végébe, miközben a gyerek ott állt fönn, hogy le akar csúszni. Ezt nem mondott. De ez halál komoly. Ez halál komoly, ez itt felénk teljesen normális, és így szólnék az asszony, hogy hát elnézést, de a gyerek szeretne lecsúszni. De ő már leült ide. Ő már leült. Ő már leült ide. Ja, jó. És akkor mondta neki az asszony, hogy jó, akkor először a gyerek fogja hátba rúgni, aztán majd ő maga. És akkor mi meglátjuk, hogy eltakarodik-e. De akkor erre mama fölhúzta az arcát, és akkor jaj, menjünk innen, és átmentek a másik játszótérre. Tehát ilyen van. Hát jó. És ezen nem tudom, hogy mi az eredménye, mert ugye kezdődött a Magyarországon a vadkapitalizmus a 90-es években, akkor maguktól hűltek az emberek egyre jobban, aztán utána a média kezdte el egyre jobban hűíteni őket, és akkor most éjjel-nappal Budapest van. De ez, amit mondasz, hogy ez a jelenség, hogy hűítjük az embereket, az igazából régen kezdődött, nem ma kezdődött, mert ugye ez már megvolt a vietnámi háborúban. Igen, tehát tudatosan is hűítik valószínűleg az embereket. Azért akartam párhuzamot hozni, hogy ma már ugye 80-as évek az emberek amikor még én elkezdtem edzeni, nem jól akartak kinézni, de azzal elválaszthatatlanul együtt járt az, hogy erősek is. Hát tudtuk, hogy a valaki izmos, erős is. Meg hogy... Meg munka van mögötte. Igen, meg tehát, hogy edzeni kell. Hogy az is, igen, tehát nálunk az edzés morál, az edzés etika, hogy így mondjam, az nagyon durva volt. Hát nagyon komolyan edzettünk, gyakran túl keményen, nem ritkán dobtuk ki a tacsot, de az volt az erény, hogy így edzünk. Ezért nem is volt az edzés, mindenki nem volt a dolog mainstream, egy szubkulturális jelenség volt az edzés. Úgy gondolták az emberek, hogy ezt egyrészt lenézik, másrészt meg, hogy ők nem fognak a vasak alatt szenvedni, csak azért, hogy jól nézzenek ki. Úgyhogy a kinézet ilyen szempontból nem számított ennyire, mint most. Igen, az átlag embernek ez úgy látta, hogy az átlag embernek is világos volt, hogy munkát kellene belefektetni ahhoz, hogy így nézzen ki. Még manapság, ugye a Facebookon látják, vagy akármelyik közösségi oldalon, vagy az interneten látják, hogy egy-egy ismerősük mondjuk kipendítette magát, kigyúrta magát, és tudják, hogy ez egy lusta disznó, teszem igen. fel, és akkor hát ha és ő, akkor hamar, én is így ki tudnám gyúrni magam. Talán ennek igen a közösségi oldalaknak is ez egy felróható bűne. Tudom, hogy te nagyon ellene vagy ezeknek. A közösségi oldalaknak az a legfőbb felróható bűne, hogy platformot adnak arra, igen. hogy önimádó gyökerek a fasságaikat terjesszék. Az a legnagyobb bűne. Igen, ez nagyon érdekes, hogy platformot ad, mert ha nem volt platform, akkor legalább nem tudtunk róla, hogy ez a hülye ilyen. Így van, de, és ugye ez egy önmagát gerjesztő folyamat. Tehát azért lesz ilyen a hülye, mert itt meg tudja magát mutatni. Mert nem érdekelni az egész, de hogy tudja itt magát mutogatni, ezért ezt egyre jobban csinálja. Ha nem tudná magát mutogatni, akkor nem fektetne ebbe még annyi energiát se, amennyit most belefektet, de ez a dolog már kézenfogva jár a dopinggal, hiszen azzal könnyű ezt megcsinálni. Igen, én nem látom olyan borulátóan a jövőt, mint te, abból a szempontból, hogy én úgy érzem, hogy mindig az emberiség 80%-a mindig funkcionálisan hülye volt, most így fogad. Nem rossz indulatú, csak buta, nem tudott gondolkodni. A rossz indulat is butaság, semmi más. A rossz indulat az nagy fokú butaság. Igen, tehát az a butaság az alapja. De lehet egy ember buta, egyszer megvezethető, de attól még jó indulatú, így értettem. És azt gondolom, hogy a BBTV közönség az tényleg egy válogatott közönség, aki végig, hajlandó végignézni ezeket az ömlengéseket, meg ezeket az intelmeket, az már gondolkodásra hajlamos. Én azt üzenem nekik, hogy ne veszítsék el a kedvüket, mert sok ilyen ember van, megközelítőleg az emberek 20%-a, és hogyha egyszer ők kerülnek vezető pozícióba, akkor még akár jobb is lehet a világ. Hát igen, ha ez megfordulhatna, bár én nem bízom benne, hogy meg fog fordulni, viszont abba sem bízom, hogy nekem ezt abba kéne hagyni, vagy hogy a mai szintet, a mai elvár szintet kéne csinálni, mert mi már gyakorlatilag a BBTV-vel ilyen őskövület vagyunk, hogy nem gyártunk szart, de én azért hiszek ebben, mert én nem akarok a hülyéknek szólni, mert teljesen fölösleges a hülyéknek szólni, hiszen a hülye az nem ért meg semmit úgyse, meg nem érdekli semmit, csak saját maga, az érdekli, hogy ő szép legyen. Mert ebbe a sportban már az érdekel mindenkit, hogy ő saját maguk szép legyenek. Álló közösségek vannak, amik azért vannak, mint közösség, hogy mindenki tudja magát fényezni abban a közösségben, hogy ő milyen szép. És a sportélet is már erről szól. Na most egy fitness modell közösségtől mit várunk? Igen, de nyilván ezek elég szánalmasak, mint közösség, mert nem egy igazán összefogó, motiváló cél fogja őket össze, hanem az önfényezés kizárólagos lehetősége. Hát ez szánalmas. Mit tekintesz te sportnak, vagy te hogy definiálod azt, hogy sport? Számomra a sport, most ne a sakról beszéljünk meg ilyenekről, számomra a sport tevékenység azt jelenti, hogy egy nagyon komoly önkifejeződés egy adott területen, ahol a versengés is valahogy bele van értve ebbe a definícióba, egy csúnyán fogalmazva, tiszta eszközökkel, a sport szellemében, hiszen ez számomra elválaszthatatlan a tisztaság, és itt most nem csak a doping ellenségre gondolok, hanem az ellenfelek tisztelete, megadni nekik a segítséget, tehát kölcsönös tiszteletben versenyezni, nagyon komoly munkát belefektetve, és örülni annak, hogyha hatodikok vagyunk, vagy annak, hogyha elsők, teljesen mindegy, mert elsősorban önmagunkat le kell győzni. Meg talán a motiváció is benne van, de az önmagunkat le kell győzni, ez egy nagyon fontos tényező, szerintem, hogy önmagunkat igen. le kell győzni, tehát nem arról van szó, hogy én vagyok a sztár, meg én vagyok a szép, és alanyi jogon nekem jár az első hely. Hát ez kizárt. És a másikat ez az antitézise, ez a sport antitézise. Igen. és mindenképpen a másikat akarom legyőzni, persze a másikat akarod legyőzni, de ezzel önmagadat győzöd le, tehát az önmagad legyőzése az alapja a dolognak. Abszolút. A másik, hogy amikor a sportban, szerintem nagyon lényeges a sport szellemi tisztaságban, hogy ne legyen a sportban alantas indok. És alantas indok alatt azt is értem, hogy a sport ne szépségverseny legyen, szexuális orientációval bíró szépségverseny, mikor pocsítanak be a nézőnek a pofájában, meg a bírónak, és akkor ki a szesszív, meg tekergetem a csípőmet, meg rázom a picsámat. Ez nem lehet sport, egy ilyen dolog, amikor szexuális orientációja van, és mivel pontozásos, ez csak szexuális vonzalom alapján tudják lepontozni. Ezt sokkal jobban megfogalmaztad, mint én valaha tudtam volna megfogalmazni. Egyszerűen ösztönösen érzi az ember, én is ösztönösen érzem, mi a sport, mi nem. El tudom választani, igen, de nem tudtam volna így kimondani. Számomra az sem sport, amikor, hát vannak olyan erőemelő versenyek, vagy valami, amikor csak arról szól, hogy őrjöng ott az ember, hogy ő mekkora alfa hím, és gyakorlatilag valamilyen különleges, ez a másik heppem, ugye, hogy úgy nézzen ki az ember, mint egy sportoló. Nálunk a Nemzetközi Erőemelő Szövetség versenyein például nem szabad sapkát viselni a gyakorlatok között, meg nem szabad ilyen majomnak kinézni gyakorlatot. Tehát egy sportolónak kell kinézni, amit egy olimpián látsz. És olyan érdekes, hogy vannak olyan versenyek, szabadidős verseny, vagy ilyen-olyan versenyek, ahol ilyen különféle egyéniségek, hát jó, hogy nem papucsba megy ki. Hát igen, igen, az hát nagyon. Hát én megőrülök. Én mondjuk nem vagyok képben ezzel szerencsére, de ugye a felesleges majomkodás az megint egy olyan dolog, ami ma nagyon megy mindenkinek, hogy mindenki egyéni akar lenni, de annyira akar egyéni lenni, mint amikor valaki azzal akar kirívó lenni, vagy egyéni lenni, vagy individualista lenni, hogy BMW-je van. Mert minden gyökérnek BMW-je van. Tehát itt a gond, hogy de igazából nem is erről van szó, mert nem jutnak el addig, hogy legyen tehetségük egyéninek lenni, vagy eredetinek lenni, addig nem jutnak el, csak egy kasztba akarnak tartani. Ez nagyon nagy különbség a menők kasztjában, a menőségről szól minden, és ezért megy a bohózkodás. Én nem értem egyébként, hogy a mai embernek miért kell mondjuk mindenkinek tetováltnak lenni, miért kell mindenkinek fültágított, fülbevalósnak lenni, meg miért kell ez a sok extrém szar. De ha megnézed, ma már mindenki tetovált például. Na, minden fiatal tetovált szinte. Igen, én is látom. Én azt gondolom, hogy a menők, azzal, hogy ők menők, szinte egyértelműen bizonyítják, hogy ők a birkák a csordában vannak, hiszen nem igazán egyéniségek, hanem követik a többi birkát. Nagyjából igen. És nem mondom ezzel, hogy tetoválás egyen vagy ellen vagyok, és mindenki szégyelje magát, ki tetovált, nem erről van szó. Csak nem értem ezt az egyen tetoválás témát sem, nem tudom felfogni, hogy azért, mert a többinek van, azért nekem miért kell, azért, mert a többi indul fitness modell verseny, azért nekem miért kell, és miért nem tudjuk ezt az egészet valahogy úgy megközelíteni a túloldal, azért, mert a többi szép, azért nekem is szépnek kell lenni, de persze mindenki szép akar lenni, csak nem értem, hogy meg mindenkinek valaki igényei magával szemben, csak nem értem, miért kell mindenkinek azt gondolni, hogy ő sztár, és ezt meg kell mutatni. És ugye ez a baj a Facebookkal, hogy erre platformot ad, mert régebben csak az lett ismert, csak az mutathatta meg magát, akinek volt tehetsége, és belerakott megfelelő munkát abba, hogy eljusson addig, hogy felfigyel rá valaki, aki mondjuk a sajtó, aki meg fogja mutatni. Hát igen. Tehát egy eredménye volt egy munkának. Csak egy eredménye lehetett. Ki is vetette magából, én a gyerekkori emlékeimből, meg a régebbi képeimből idézgetek, ki is vetette magából a társadalom azokat, akik egy üres lufira próbáltak építeni egy karriert. Ma meg mindenki üres lufira épít karriert. Mindenki. És ez hivatalos. Ma meg a sztár van, bemész tehetségkutató és te nyersz. És az a baj, hogy a sztárnak nem annak kell lenni, aki tehetséges és a tehetségkutatót megnyeri, hanem aki belerakta, lehet adni majd egy termék. Meg aki belerakta a munkát. Tehát az egy dolog, hogy tehetséges, és így kiválasztatok a tehetségkutatón, de dolgozzál meg, fiam, azért a lemezén, mert régen abból lett mondjuk rockstar, vagy popstar, vagy akárki, aki valamilyen úton módott. Jó, ebbe is megvan a hányás nyilván, mert hogy kikúrt, meg kit, meg ezek a dolgok benne vannak. De legalább brusztolni kellett. Legalább az illúziója megvolt ennek a dolognak, hogy ezért küzdeni kell. És valahol, amit meg ti csináltok, abban én meg totálisan azt látom, ezt a régi vágású sportszisztémát, hogy itt nem lesz-e sztár azért, mert elmenti erőemelőnek. Persze biztos, lehet, hogy itt is van egy pár fasz, aki rögtön minden edzést posztol ki a Facebookról, hogy most nyomtam 42,5 kilót. Biztos, hogy van ilyen ezekben a körökben is, de alapvetően itt nem lesz-e sztár magattól, itt el kell menni egy versenyre, meg kell nyomni, azért meg kell küzdeni, hogy odajuss, éveket kell edzeni, és akkor lesz egy eredményed, és ettől sem lesz-e sztár. Igen, az erőemelő közösségek nagyon hogy mondjam, szelektívek abból a szempontból. Nálunk én nem vagyok homofób egyáltalán, de hát ide kevés buzi jön, hogy így fogalmazzak, mert de nem ez a profil. Mert itt nem pontozzák a sérót. Itt nem. Igen, és inkább taszítja őket ez a környezet, hogy erős, hörgő emberek emelnek rohadt nagy súlyokat. Amikor láttok egy ilyen versenyt, aki ordít a gyakorlat előtt, és só van, és bukfencezik, és hörög, vagy őrjöng, és veri a mellét, na az általában a leggyengébb versenyző szokott lenni. Pont az a baj, hogy ugye lehetne ilyen versenyző, aki egy komoly versenyző. A komoly versenyzők abszolút nem így készülnek. Komoly versenyző az mindig elmélyed magába, és a gyakorlat után lehet, hogy ordít, mert kitör belőle a feszültség, de sokkal inkább, ezt úgy mondják angol, hogy businesslike, tehát ilyen céltudatos a komoly versenyző, az nem veri a mellét, és persze, nem örül. Mentálisan ott van a feladatom. Nem mentálisan a feladatom van, nem azon, hogy őt nézzék, igen, hogy ő igen. Hogy veri a mellét. Most nem is erre gondoltam konkrétan, hanem például arra, hogy vannak olyan showmennek is felfogható személyiségek, most nyilván a Kati Bélára gondolok elsősorban, akinek van egy bizonyos stílusa, és ugye a médiában nálunk is úgy jelenik meg, hogy van egy csomó poén, van egy csomó ilyen nem vagyok buzi, ezek a történetek, ami teljesen jó, csak... Ha Bélától jön, csak ez nagyon extrémen jön ki a kisfiúktól, amikor a Bélát megpróbálják utánozni. Én magam is olyan személy vagyok, hogy rengetegen megpróbálnak utánozni, és nem értek, hogy ez én vagyok, nem kell engem utánozni, ez hülyén néz ki, ez nagyon diszonáns dolog, ha valakit így utánozunk. Bizonyos dolgokat át lehet venni, a filozófiát át lehet venni, a kemény munkában való hitet át lehet venni, a fanatizmust át lehet venni, de ezeket a külsőséget felesleges, mert ez nálunk nem mások majmolásából jön, hanem ez nálunk belülről jön saját magunktól. Igen. És amikor utánozni akarunk valakit, szövegbe, meg külsőségbe, meg ilyen dolgokban, az eléggé hülyén néz. De nem befektetett munkába. Igen, de nem befektetett munkába. Tehát ez a, láttam én ilyen vanabi Kati Bélákat edzeni már, aki tudod, ilyen bökötte az egyik a másikat, hogy gyerünk, nyomjad, nem vagy buzi. És akkor a másik mondja, hogy nem vagyok buzi, jó, nyomom. Csak először én a BBTV-ből értesültem erről, hogy vannak ezek a nem vagyok buzi típusú hát emberek, de amikor élőben láttam, akkor nem hittem a szememnek, és szerencsére már túl voltam az edzésen, nyújtottam, de hangosan rázott a röhögés, amikor láttam két gyereket, ahogy mondták, éppen 120 kiló valami egy erőemelő számára elég nevetséges súly, negyed guggolásokat végeztek, de ordítottak, és mondta az egyik a másiknak, háború van, még egy ismétlés. Na ezen már majdnem lefeküdtem, de amikor véget ért a guggolásnak nevezett valami, ami ugye egy ilyen rogyasztásnak volt befogható, nem is tudom, különben ez egy mellékvonal, majd emlékeztes, hogy a badisok miért guggolnak negyedeket, mert nem értem, mindegy, és utána azt mondták, akkor megyünk láptolóra, és az egyik megszólalt, 400, a másik pedig tudólag bólintott, 400. és szerintem ezek tényleg azt hitték, hogy a lábtoló az egyenértékű a guggolással. Nem is azt, hanem ugye az is egy ilyen teljesítmény, mert lábtoló az igazából nehéz is tud lenni, azzal nincs is gond, csak például ezt ebből nem értik, hogy a lábtolónál nincsenek számok. Tehát nekem soha nem volt szám a lábtolónál, nem tudom mennyivel lábtoló. Teljesen mindegy, nehéz legyen, vagy valami. Ennyi, igen. Pontosan, és mivel minden lábtoló más. Igen, a szöge is más. A szöge is más, ezért nem jelent semmit az, hogy hány kilóval csinálod a lábtolást. Ami jelent valamit, az a guggolás, mert a guggolás az mindenhol ugyanannyi. Ott a gravitáció az nem változik meg az egyik teremből, vagy az egyik teremben a másikhoz képest. Tehát az, hogy a lábtalon mennyit tudunk, az egy teljesen lényegtelen dolog. Van olyan lábtaló, például nálunk is olyan valami rohadt nehéz. Tehát erre nem, szerintem 400 kilót fölraksz, beszarsz, az biztos teljesen felesleges ezzel erőködni, de volt olyan atlasz lábtaló, amin én is a maximális súlyt tudtam használni régen, és még rá is ült egy ember, és még úgy is tudtam bele nyomni sokat. De ez nem jelent semmit. Tehát a lábtalóval nem kell ősködni, mert a hagyományosan még a testépítésnek is az erőemelő fogásnemek a mérőszámai, tehát ezt sokan nem gondolnák, de irreleváns dolog, hogy mennyivel bicepszezel. A testépítésben nincsen ilyen, hogy az, hogy sok súllyal bicepszezel, az számít. Ha testépítésben az erőt akarjuk nézni, akkor ugyanúgy fekvenyomás felhúzás és guggolás, amit nézünk. Igen, az apósom az magyar bajnok testépítő volt még a régi időben, 80-as években, 70-es években nemzetközi versenyző is volt, és mondta, hogy anno a body versenyek álltak valami 5 alapfordulat, vagy 4 alapfordulat, plusz kugonás fekvenyomás. Igen, ez nagyon jó volt egyébként. Még talán felhúzás, arra nem emlékszem, de hogy kellett fekvenyomni meg gugolni. Gugolás fekvenyomás volt szerintem, és ezt később a minősítő bajnokságokat is megtartották. A minősítő bajnokságokon a 90-es években, meg a 80-as években csak alapfordulatok voltak, és guggolni kellett is fekvenyomni, és akkor ebből számoltak egy számot. Számol, igen, aranyelvényes. Igen, igen, és akkor lett valaki aranyelvényes, ezüstjelvényes, vagy bronzjelvényes, és aki aranyelvényes lett, az kvalifikált ezzel az első osztályi magyar bajnokságra. Kvalifikálni kellett, igen, a magyar bajnokságra. Nem az, hogy összefogdosták a saját személyi edzetjeikből, hogy kimegy a magyar bajnokságra, és kategóriánként indulnak egy vagy kettő. Hát jelentettek valamit. Az egy státusz volt, hogy aranyelvényes, vagy emlékszem én is a teremben néztünk, hogy új, aranyelvényes valami. És akkor ő indulhatott a magyar bajnokságon. Az ezüstjelvényes indulhatott a másodosztályú magyar, igen, bajnokságon. Ha jól emlékszem, így volt. Bronzjelvényes meg sehol nem indulhatott, de legalább hát tudta, területi versenyen esetleg. Igen. Nem tudom, hogy ez hogy volt pontosan, de az a lényeg, hogy ennek volt értelme. Megszakítjuk adásunkat egy roppant szar minőségű hangfelvétellel. Ugyanis rendkívüli dolgok történtek a szerkesztőségben. Eszembe jutott, hogy én kedvelem az Ózon Mama nevű együttest. Akit egyébként egy olvasón kis metelet meg velünk, de nem kellett csalódnunk, tényleg jó együttes. Na most, aki még nem ismeri őket, neki csak annyit, hogy magyar bandáról van szó, akik igen tehetségesek, és elég jó zenét csinálnak, de ezt igazából nem kell magyaráznom, ugyanis mindjárt hallani fogjátok. Következő szám az Ózon Mamától, az I Really Care. egyébként a másik dolog, amiről szoktunk veled beszélgetni, hogy milyen jól lehet csinálni valami sportot, mert én most úgy gondolom, hogy az erőemelő filozófiát, meg az erőemelő technikákat bele érdemes tenni a testépítő sportban. Én alapvetően nem érdeklődtem soha így az erőemelés iránt, mert az erőemelés ugye az egyismétléses maxra megy, ott az a cél. És nem mindenkinek jó az egyismétléses maxra menni, mert ezzel fogja magát tönkretenni. Az más kérdés, hogy sokan nem tudják, hogy edzésen nem megyünk egyismétléses maxra. Mert teljesen felesleges. Tehát a maximumot nyújtani a versenyen kell. Ha meg nem versenyzel, akkor nem feltétlenül kell. Akkor meg minek mennél. Igen. Maximum te kitűzöld magadnak egy ilyen saját versenynek, hogy majd évente egyszer vagy kétszer megcsinálod az egyismétlés maxot, de amúgy az égvilágon semmi értelme ennek a dolognak így ilyen szinten. Viszont maga a filozófia, és legjobban nekem az erőemelésben azt tetszik, hogy edzést teljesítményt kell nyújtani. Az egy átemelendő tényező a testépítésben, és a két dolgot ilyen szempontból jó ötvözni. Mert ugye az, hogy most bedurrantom a bicepszemet, és nézegetem a tükörbe, az súlyos. Egyébként a Toldi Zsuzsi, ez nem feltétlenül reális, tehát szerintem ezt a nagyon hülyék csinálják. Nem jellemző ez, hanem az van, hogy csinálunk egy sorozatot, ennyiszer ennyi ismétléssel és kész, de nem törekszünk teljesítményre. Maximum arra törekszünk, hogy fájjon. Ez rendben is van, arra törekedni kell, hogy fájjon, de én most már úgy gondolom, hogy vagy ismétlésszámban, vagy súlyban egy ilyen mérhető teljesítményre is érdemes törekedni. Toldi Zsuzsi most volt a fő agyhalott kereskedelmi tévében az RTL klubon. Nem néztem végig ezt a dolgot, ki is raktuk mi a Twitterünkre, tehát a főoldalon nálunk megtalálható, és ott volt egy olyan kérdés, ami egy olyan sztereotípia, hogy ezt a külsős emberek látják, akik még nem voltak edzőteremben, ami egyébként szerintem ma már nagy művészet, hogy valaki egy edzőteremnek a közelébe se járjon. Mert minden sarkon van egy, tehát az igencsak érdekes szemléletűnek kell lenni, de valószínűleg ezek teljes mértékben antisportemberek. Szóval azt kérték a Zsuzsitól, hogy ez úgy működik-e, hogy így felpumpálod magad a tükörbe, mint a izéval, a pumpával, és akkor, ha már ugye elég jó vagy, akkor kell abba hagyni a sorozatot. Tehát ezt nem tudom, érted-e, hogy akarom. Igen. Tehát ez valami elképesztő, és így látja az RTL klubos műsorvezető ezt a világot. Hát, vagy a bulvár szerkesztési irányelvek miatt egy ilyen debil kérdést kellett feltenni. Szerintem ennyit tudnak. Lehet ez is. Én el tudom képzelni, hogy ennyit tudnak, meg ennyire is érdekli őket, mert ezt a fajta sajtót nem érdekli ez az egész. Abszolút nem érdekli. Kis színes nekik, futószalag, behívnak valakit, kérdeznek pár baromságot, ami épp eszükbe jut, aztán ennyi. Hát én sem bírom elképzelni a kiégettség fokát, hogy az igazi érdeklődésnek mennyire hiány lehet egy ilyen ember, aki minden nap transzvesztiták, halálos áldozat, őrültek, bűnözők, meg mit tudom, hogy mikkel kell interjút csinálniuk. Én csak egy dolggal tudok példálozni. Én már rohadtul utálom ezt az egész testépítő világot, nem véletlenül, de 2006 óta csináljuk a BBTV-t, az hány éve van? 8. Így van. És engem minden szereplő ugyanúgy érdekel, mint az elején. És csak úgy tudok dolgozni, ha engem az a dolog érdekel, amit csinálok. Én szerintem is csak így lehet végezni. Arról beszéltünk veled, és most egy ilyen hipotetikus dologra térnék át, hogy milyen jó lenne csinálni egy gyakorlatilag egy sportágat ennek a kettőnek az ötvözéséből, akár az erőemelő szövetségen belül, bár nem tudom, hogy ez így működne, mert milyen jó lenne elkezdeni az alapokat újra középiskolai szinten és tömegsport szinten. Hát ugye régen még állami intézményes sportok voltak, és az iskolákban annó toboroztak a sportegyesületek még 80-as években, és a birkózásnak az elősportja az úgynevezett grundbirkózás volt. Ez nem igazi birkózás volt, hanem a gyerekeknek lett kitalálva, hogy ki kellett tolni, olyan, kicsit olyan volt, mint a szumó, egy körből kellett kitolni az ellenfelet. És aki kitolta, az nyert. És ez volt az elősportja, és ebből bajnokságok voltak iskolákban, és a legjobbak kerültek át birkózó, igazi birkózó szakosztályokba. Nem tudtam. És ilyenről beszélsz most, hogy egy ilyen erősport, vagy ilyen, de a súlyzós edzést propagáló. Így van. Nyilván egy erőemelő verseny nem lehet levinni középiskolai szintre, mert nem csak azért, mert a teljesítmények kicsik. Hát fiatalon még nem szabad annyira terhelni őket. Ez az egyik dolog. Nem is lenne ez a baj, hogy a teljesítmények kicsik. Tehát lehetne olyan erőemelő verseny, ahol a legjobb fekvenyomás az 50 kg, és azzal Igen. De tudjuk, hogy abban a korosztályban az 50 kiló az egy jó, és ez már egy tehetség. Így és van. Valaki, akit el lehet vinni majd egy területire, vagy egy országosra, aztán majd onnan kialakulnak az emberek. És az egésznek a lényege, hogy így ez tömegsport lenne, hiszen nagyon sok, ha minden iskolában lenne egy ilyen bajnokság, és mindenhonnan bejutna három ember, akkor hány iskola, vagy hány versenyző lenne a területi bajnokságon, meg mennyi az országosan, rengeteg nyilván. Csak ugye itt ebbe az a nehéz, hogy erre be kell motiválni a fiatalokat valahogy, és ők nem mernének elindulni egy maximális teljesítményű versenyen szerintem, mert azt mondanák, hogy ők keveset nyomnak, és az ciki, és inkább egy ilyen játékosabb módon kell megfogni a dolgot, vagy több ismétléses dolgon, úgy, mint a vasakarat, azt nem tudom, hogy hallottál-e róla, ez most volt hétvégén Szlovákiában, sajnos nem tudtam ott lenni, mert erős emberversenyt szerveztünk a Balatonnál, és a vasakarat az például olyan, hogy ott tízeket kell ismételniük. És akkor vannak ilyen nyomószámok, lehet, hogy van olyasmi, mint a röntgnyomás, hogy fejfélé kell nyomni csak súlyzóval, ilyen hülyeségek vannak, és tízes ismétlés tartományban, ami nem nehéz annyira. Ugye nincsenek olyan őrült súlyok, és akkor azt pontozzák le valahogy. Tehát egy kicsit az ügyesség, egy kicsit a tehetség. Én is hasonlóra gondolok így a fiatalok szintjén. Érdekes különben, hogy a fekvenyomó, a diák olimpián fekvenyomás van, és az nagyon népszerű, rengeteg diák jön. Hát a fekvenyomás ugye az a legnépszerűbb igen. gyakorlat erőemelésbe is, és testépítésbe is, és ugye ez egy nagy számú törvény alapján jönnek erre emberek. Igen, jönnek, de való igaz, hogy kizárjuk ezzel a többi részét a testnek, ugye a fekvenyomás, főleg felső test. Tényleg érdekes lenne egy olyan, ami megmozgat, kihívás lenne a teljes testre, mint nekem, az erőemelés. Nekem még egy célom lenne, és az amit nagyon-nagyon nehéz elérni, hogy a nyomi, aki én is voltam gyerekkoromban, az én antisport, azt valahogy berántsuk a sportba. Valahogy behúzzuk, vagy megtanítsuk neki, hogy igenis van értelme. Nem baj, hogy nem leszel Arnold Schwarzenegger, nem baj, hogy nem leszel Kati Béla, nem baj, hogy nem leszel Mészáros Laci, még az se baj, ha nem leszel Sebi, még az se baj, ha nem leszel Fekete Miki, még Drágzban is el leszel lehet, de nem baj, mert sportolni kell. Ez lenne egy baromi fontos dolog. Én ebben a fokozatosság elvét vallom, én azt hiszem, hogy lavina effektus van, minél több, tehát egy kritikus tömeget el fogsz élni, minél többen jönnek be, annál több barátjuk van nekik, meg annál több ismerősük, aki kedvet fog kapni, és így a kritikus tömeg nő. Sajnos a buziskodásba értük el. Hát ebben jól látod, a negatív tendenciát most látod, de ott is van egy kritikus tömeg, de a jóba is van egy kritikus tömeg, szerintem ha ügyesen belevágnánk, meg lehetne valósítani. De például a biciklisek is elérték a kritikus tömeget, mert mindenki biciklizik. Tehát tudták ezt ilyen mozgalmi szinten érni, csak ugye én abban sem sportértéket látom, hanem abban is a felesleges hőzöngést látom a legfőképpen. Nyilván nagyon sok sportoló biciklis van, és vannak nagyon komolyak. Nem erről van szó, csak itt egy ilyen megint ez a trendi felszínes szar, ami az egészben legjobban látszik, és ez nem jó, és valami olyan sportirányt kéne kitalálni, amire tényleg fogékonyak mindenki. De anélkül, hogy az önimádat legyen benne. Hát a gyerekekben még nincs meg annyira ez az önimádatos dolog. Szerencsére őket jobban lehet. Hát tény, hogy követnének olyat, hogy te most így nézel ki, meg ilyen szép leszel, meg ilyen menő leszel. Tehát ezen a vonalon el lehetne indulni, csak én egy komolyan... Még nem olyan fertőzöttek talán. Hát nem, ezt nem tudjuk. Én sem tudom, igazából. Nem látjuk át, mi van, mert tudod, a gyerekek facebookoznak, meg tabletoznak, meg nem tudom, mit csinálnak. De hát akkor intézünk egy felhívást most a hallgatókhoz, a rádió hallgatókhoz. Akinek van ötlete, küldje be e-mailen, meg azt, hogy ő mit szeretne, hogy tudná és hajlandó lenne segíteni ebben, és akkor megnézzük az e-maileket, összeválogatjuk, és hogyha vannak segítők, elindulunk valamerre. Hát amire legjobban kíváncsi lennék, az, hogy milyen sport rendezvényen vennétek részt legszívesebben, anélkül, hogy nem feltétlenül akartok győzni, csak számotokra, ami, most nem mondom, hogy kényelmes, mert kényelmi zónában nem lehet egy sport szinten gondolkozni, csak melyik lenne a szimpatikus? Egy olyan verseny, ahol tízeket kell fekvenyomni, vagy egy olyan verseny, ahol maxra kell fekvenyomni, vagy saját testsúlyjal, vagy saját testsúlyos, vagy jó, oké, most megint belemehetünk abba, hogy lehet, hogy itt ebből crossfit lesz, de a crossfit is egy parasztvakítás, tehát az semmi más, mint hogy valaki kitalálta, hogy valami eladható hülyeséget csináljunk. És ugye beszéltem az alantas indokokról. Nekem nincsen ilyen alantas indokom. Én azt szeretném, hogy ez valami olyan dolog legyen, ami mindenkinek jó, és nem az, hogy valami szart eladok, amiből pénzt csinálok. Mert lehet, igen, egy fegyencedzés országos bajnokságot, meg gecikemény bűnöző killer országos bajnokságot lehetne csinálni, mire az agyhalottakat rávennénk, hogy ugye ezt a nyomorult életérzést ezt meglovagolva menevezzenek ebbe a témába, mindenki geci kemény akar lenni, mert mindenki harcos már Magyarországon 20 éve. Nem tudom, mi ellen harcolnak, ugye erre még nem jöttem rá, de mindenkinek ez a gyökér hozzáállása van. De az egész világ ilyen, hát ne nézd meg az autókat, mert minden autó kurva kemény és agresszív. Nem csinálnak szép autókat, nem csinálnak sportos autókat, agresszív autókat csinálnak. Hogy a paraszt le tudja a többi parasztot tolni vele az útról. Szóval egy ilyen elbaszott világnézet van ebben, meg trend, amit meg kéne valahogy zabolázni, hogy valahogy azért normálisan csinálják a dolgunkat. Szóval érdekes lenne az, hogy nektek mi az, ami szimpatikus lenne, vagy mondjuk, ilyeneket kitaláltam ám, hogy kitörésbajnokság. Képzeld, hogy távolságra kell kitörést csinálni. Az igen. És mindenki tud csinálni belőle sokat, tehát beégni nem lehet. Mindenkinek kemény munka, aztán a legjobb, meg nagyon sokat tud belőle csinálni. Igen. De nagyon jó buli, mert nagyon könnyen fejleszthető. Kicsit olyan, mint a futóverseny, de könnyebb megrendezni. Meg futóversenyből ugye sok van. Igen. És mégis kapcsolódik a mi súlyzós edzés filozófiánkhoz. Hiszen kell hozzá súlyzós edzés, vagy legalább kell kitöréseket végezni, és ugye sétálós kitörésbe kellett volna menni távolságot. De senki nem állt mellé. Ez a másik problémánk, hogy senki nem áll mellé. Figyelj, hát azért intézzük most a felhívást. Én hiszek abban, hogy az alulról jövő kezdeményezéseknek nagy sikerük lehet. Amire gondolok legfőképp, hogy anyagilag nem áll senki mellé, mert ez könnyen lehet egy ilyen dolog, több milliós szintű befektetés, de ha ez már több milliós szintű befektetés, akkor ez már 100 milliókat hoz vissza. Én ezt úgy gondolom. Igen, szerintem el kell vele indulni. Úgyhogy nem egy rossz biznisz, mert ugye most minden táplálékkiegészítő cég nyitni akar a hétköznapi emberek irányába. De nem tudták megtenni, hogy hétköznapi emberek nem tudják megmagyarázni, hogy így áll fehérjét, mert az jó. Meg se próbálják megmagyarázni. Mit csinálnak? Buzik felé nyitunk, kész. Csinálunk férfi szépségben. Bárki, aki hajlandó megvenni. Igen. Férfi bikinit csinálunk, és akkor azt hiszük, hogy ezzel nyitunk. De ezzel megint nem az átlagember felé nyitunk. Az átlagember ettől ugyanúgy sugárba fog hányni. És az átlagember van az, akinek az egészségét jobbá lehetne tenni, akit rá lehetne bírni a sportolásra. Oké, aki az átlag embereket legjobban megfogja, az ez a TRX, meg kettlebell, meg ezek a hülyeségek, meg ahogy hívják. Tehát őket lehet ebbe legjobban behúzni, meg a biciklizésbe. És ugye a másik metódus, hogy a tápkiegészítő gyártók azok most TRX-eseknek, meg mitenkinek, meg crossfiteseknek gyártanak tápkieget. De ez megint szerintem egy zsákutca. Én nem vagyok szakértő ebben a témában, nem vagyok boltos, nem vagyok iparági szakértő, nem vagyok ilyen marketinges semmi, de én úgy látom, hogy ez zsákutca mégis. Holott megfoghatnánk az átlagembert azzal, hogy normálisan kell táplálkozni, sportolni kell, lehetne valami egészen egyszerű sportot kitalálni akár, és nyugodtan lehet táplálékkiegészítőt fogyasztani reggeli kakaó helyett, mert ugyanolyan finom, viszont hasznos, mert van benne tápanyag. Én abban hiszek, hogyha jó szögből megközelítenénk a táplálékkiegészítő cégeket, és lenne egy jó ajánlatunk, szerintem lenne rá kereslet részükről. Neked nyilván oké, te erőemelés orientált vagy, de neked mi lenne a te gondolatod szerint egy szimpatikus sportág? Vagy az hogy néz neki? Gyerekek szintjén? A gyerekek meg fiatalok szintjén, igen. Én például a testfordulót, meg ilyeneket nem tennék bele semmiképpen. Hát az semmiképpen nem szabad. Utogatás semmiképpen ne legyen. Én azt gondolom, hogy a legegyszerűbbet kellene talán fekvőtámasz, homorított felugrásban mennyit tud csinálni a srác, meg helyből távolugrás. Az a baj ezekkel, hogy ez megint, még egy dolgot nem mondtam el, hogy én kiküszöbölnék még egy dolgot belőle, a genetikai hátrányt próbálnám meg minden jobban kiküszöbölni. És itt megint a sportos gyerekek nyernének, és megint, gondolj bele, hogy van egy nyomi gyerek, a kis dagadt gyerek, aki ugye nem mer sportolni, fél ettől az egésztől, ő mindig is szarnak érzi magát. Tehát a tesi órán is mindig utolsó, így van, akkor itt is utolsó lesz, tehát el se indul. Igen, tehát a tesi órán az utolsókat akarom. Én voltam tesi órán utolsó. Nekem egy úgy indult a testépítés, én utolsó voltam tesi órán mindenben. Futóverseny mindenben. És egyszer összeszedtem magam, és elkezdtem magamtól futni. És onnantól megnyertem az erőemelő futóversenyeket. Elkezdtem megnyerni a futóversenyeket, aztán összeszedtem magam, és elkezdtem otthon titokban, úgyhogy a szüleim nem is tudták súlyzóval edzeni, de ilyen balfasz módon, fogalmam nem volt, hogy mit csinálok. Aztán lementem a terembe, mert a szüleim igazából kiröhögtek, amikor megtudták, hogy edzek. Lementem a terembe, és elkezdtem edzeni, és fogalmam nem volt, olvastam az Arnold könyvet, én rögtön a szuper hatnapos edzésprogramot akartam csinálni, kihagytam a kezdő dolgokat, minden fogalmam nem volt, és ettük a Cerbon, a sárkányos műzli izét, meg ezeket a, meg a krémtúrót, azt mindig felhozom, a krémtúrót, amit utáltam, mint a szar, de valaki azt mondta, hogy abban sok fehérje van, és azért ettem a krémtúrót. Tudod, az a cukros, tudom, undorító. Kis kocka dobozban volt. Az undorító, ilyen édes, meg nem tudom, savanyú egyszerre, rohadtul utáltam, de termeltem befelé. Megittam a napi 4 liter tejet, össze-vissza fostam magamat, mert azt hittem, hogy a tejtől az ember izmos lesz. Ma az agyhalottak nem értik, hogy miért írom meg ezeket a cikkeket, hogy miért írok ilyen cikket, hogy miért nem jó tej. Ha én egy ilyen teljes cikket kirakok, akkor abban mindig háború van, ha lehetne nálunk kommentelni, akkor komment háború lenne. Háború. És megmagyarázná sok agyhalott, hogy ez hülyeség, mert neki azt mondtam, ami, hogy a tej az attól izmos leszel, és nem értik, de én azért tudom, mert megvan a gyökere, mert megittam a napi 4 liter tejemet 15 évesen. A tapasztalatból beszél. Persze, én minden tapasztalati útra vezetek vissza, és össze-vissza fostam magam, és rájöttem, hogy semmi értelme nincsen, meg hülyeség, hogy a tejnek a tápértéke szar és kész. Visszatérve itt a gyerekekre, most eszembe jutott valami, amit esetleg lehet vele valamit kezdeni. Egy ki mit tud, de fizikai szinten, sport szintjén. Tehát nem meg aztán, hogy énekelnek, meg billegetik magukat, mert ugye a genetikai dolgokat csak úgy tudod kivenni belőle, ha nem ugyanazt csinálják. Mert az egyik nem bír futni, a másik bír futni. Na, a genetika beszól. De mi van akkor, ha a gyerek... Azt a versenyt hirdetjük meg, hogy mindenki mutassa meg, mire képes a testével. És megkeressük azt, amiben ő jó. Vagy ő és meg, találja meg, és mutassa be. Mert lehet, hogy egy dagadt gyerek, mondjuk szumóba jó. És akkor kitolja a szumó birkózásba a másik. Meglepő dolgok lehetnek akár, mert... Lehet, hogy meg tudja csinálni a spárgát. Vagy mondjuk, várja, azon gondolkozom, hogy én amikor dagadt gyerek voltam, mit tudtam megcsinálni, igazából akkor semmit talán. De bármi lehet, mert lehet, hogy egy dagadt gyerek, de mégis tudod, talál ő van valami. Neki egy kis fizikai ere, és lehet, hogy tök jó kötélmászás van akár. Igen. Tehát lehet bármilyen dolog. Nem mindenki teljesen béna. Igen, vagy akár egy szkanderben, és ha ezt úgy igen, meg igen, lehetne például oldani, hogy ha nem őt hozzák ki győztesnek, mert nem tudom, hogy a gyerekek saját maguk szavaznának-e, vagy hogy lenne ez. Nem kell győztesnek lennie. Ne legyen győztes, mindenki legyen győztes. Én abban, igen, én mindig ebben hittem, és ugye azért tetszik a minősítő bajnokság, meg ezért csináltam én magam is minősítő bajnokságot, mert nekem ezzel a versenyzésnek, ezzel az alapszintjével nem az a célom, hogy a győztes megválasztuk, hanem az a célom, hogy tudja valaki bizonyítani, hogy ezt végig csináltam. Tehát igen, ez számomra olyan, mint amikor egy maratont futsz, akkor kurva mindegy hányadik vagy, az a lényeg, hogy lefutottad. Igen. És tehát megcsináltad, az egy ha utolsó vagy a maratonon, akkor is kurva a teljesítmény. És én valami ilyet keresek ebben a dologban, és a minősítő bajnokságban, ami szintén kvázi befulladt érdeklődés hiányában, bár nem teljesen, mert aztán az ötletet így kvázi átvette a biotök, és lett belőle egy brutál challenge, ami egy baromi sikeres rendezvény. Igen. De alapvetően jó lenne egy olyan dolog, ami sikerélményt ad mindenkinek, és el tudja mondani, hogy igen, ezt megcsináltam. Én szerintem egy ilyen ki mit tud-szerű dolog, ami a sportra van kiegyezve esetleg. Tehát erről majd beszélünk. De ha van valakinek ötlete, akkor tényleg küldje be, mert hát ha el tudunk indulni az alapján. bodybuilderradio@gmail.com, ezeket a hurka kezeliek, ezeket az e-maileket. Ha van ötletetek erre, hogy mibe vennétek részt szívesen, vagy mi az, ami szimpatikus lenne. Lehet, hogy valaki olyat fog mondani, hogy fejjen álló bajnokság, ami nyilván nem túl jó hangzik, mert nem mindenki tud fejjen állni, de ugye mindenki olyat talál ki, amiben ő maga jó, persze, hát nyilvánvaló. És akkor innen lehet eljutni hosszabb távon arra, hogy saját magamnak csinálok testépítő bajnokságot, meg erős ember versenyt az én számaimban. Tehát ilyenek vannak. De én remélem, hogy a józan gondolkodás az erősebb lesz a dolognál. Még amiről kéne beszélnünk egy kicsit, az nyilván a dopping, hiszen mind a ketten marha doppingjelenesek vagyunk, és amikor megismerkedtünk először, akkor szerintem abszolút ez volt a téma. Én is úgy emlékszem, igen, erről beszéltünk. Mert ugye hasonlóan közelítjük meg a dolgot, te egy kicsit ebbe is véresebben látod a kérdést, mert nem is tudom, hogy... De szerintem egyikünk se az egészségkárosodás szempontjából közelíti meg. Te inkább ebből a becsület szempontból közelíted meg, amit viszont szerintem nem lehet eladni. Abszolút nem lehet eladni, ezért én csak arra a 3%, az emberiség 3%-ára appellálok, aki úgy gondolom, hogy kitart az elvei mellett, mert körülbelül ez az arány. Én azt vallom, hogy ha egy olyan versenyen indulunk el, ahol ugye a szabályok tiltják a dopingot, akkor ott, mivel becsülete egy van az embernek, akkor egyszerűen nem használok. Nem azért, mert félek a lebukástól, nem azért, mert egészségkárosodástól félek, nem ezért, hanem magam miatt, mert én akkor tisztán tükörbe tudok nézni, hogy én ezt tisztán értem el. Ez igazából nem is dopping kérdés egyébként. Tehát ez annak a kérdése, hogy becsület. Hogy hazudok-e, hogy lopok-e a boltban, vagy nem lopok, abszolút. Vagy az, hogy van-e egy szabály, ezt betartom-e, vagy nem. És teljesen mindegy igazából, ezt hagyd tegyem hozzá, hogy most valaki haladó vagy kezdő, mert mondtad, hogy egy szint fölötte engedett dopingot. Én nekem nincs bajom azzal, hogy dopingolnak. Nekem azzal van baj, tök mindegy, hogy kezdője vagy haladó az ember, hogy becsülete tényleg csak egy igen, van. Igen, tehát hogy ott dopingol, ahol nem lehet. Ahol nem lehet, ott egyszerűen ne tegye. Igen. És tök mindegy, hogy ez egy nagyon nagy néve, vagy egy kis kezdő. De én is a dopingot azt csak úgy látom, hogy az, hogy élsport szinten olyan helyeken, ahol nem egyértelmű ez a történet, élsport szinten el tudom fogadni azt, hogy most tehát el tudom fogadni, hogy Ronnie Coleman doppingol. Mert én is, nincs vele bajom. Ez egy ilyen történet, ezzel nem tudunk mit csinálni, de az, hogy a Józsika teremben doppingol, és úgy megy el a lófasz kategóriába indulni, az szánalmas. Na, az a szánalmas kategória. Aztán van az, amikor már Józsika doppingol, és elindul egy olyan mondjuk erőemelő versenyen, ahol nem szabad doppingolni, az meg csalás és szánalmas. Igen, igen. Igen, mert vagy akár a naturál testépítő versenyre, vagy ott, oda bedoppingol, és akkor a tehát ez az a szint, amikor lemegyek verekedni az óvodásokkal. Szó szerint ezt akartam mondani, hogy és akkor utána... Sajnos az úgynevezett sportolók, bár itt az erősen az úgynevezettet azt kiemelném, hajlamosak rá, hogy a könnyű győzelem reményében csinálnak dolgokat, meg hajlamosak rá, hogy könnyű kategóriát válasszanak, meg hajlamosak az olyan dolgokra, hogy minden áron nyerni akarjanak, és nem számít, hogy igazi versenye. És itt a kulcs szó az, hogy igazi verseny legyen az a verseny. Igen. Most volt ugye a foci VB, én nem nézek focit, de a VB-t, meg az EB-t, meg ezeket a nagyon nagy, tehát igazából csak ezeket mindig megnézem. Miért? Mert a minőségi foci érdekel. A trágya foci nem érdekel. És most erre azt akartam kihozni, hogy az embereket a minőségi versenyek érdeklik. Tehát most valaki, tudom, hogy a testépítésben van 1600 szövetség, és valaki világbajnok lett itt-ottam ott, de mindig azt nézik az értők, hogy de milyen verseny volt ez, milyen színvonal volt, ki volt ott, hány ország volt. Mondjuk egy magyar versenyző elindul egy NAC VB-n, és nyer, akkor annak örülünk, de tudjuk azt, hogy azért ez nem IABB VB. Igen, tehát az erőemelésben is van hasonló. Ugye tudjuk azt, hogy valaki elindul itt-ott egy-egy szövetségnél, és akkor mondjuk világbajnok lesz, de hát az értő közönség azt megkérdezi, hogy melyik szövetség volt ez, hány ország volt ott, hány ellenfeled volt, és milyen súlyt emeltél fel, mert az minősíti igazából. Ugye a másik kérdés az, hogy a mai világban nagyon könnyű a Facebookon kérkezni azzal, hogy ilyen világbajnok vagyok, meg olyan világbajnok, és akkor ugye bizonyos esetben az máshol, akiknek kellemetlen lehet, hogy ő nem világbajnok, holott lehet, hogy az adott világbajnoknál többet teljesít, és lehet, hogy csak egy magyar bajnok, vagy még az se, és akkor az ismerősök, meg a nem ismerősök, azok úgy kérdezik, hogy hát ez a másik, ez a Pista, ez világbajnok, és te miért? Tehát én tudok például olyan testépítő Európa bajnokot mondani, nem mondok neveket, aki egy ilyen szövetségben, amit Magyarországra gyakorlatilag effektíve szélhámosok hoztak, és nem harangozták be versenyt időbe, egy szövetségben elindult egy Európa vagy világbajnokságon, és világbajnok lett, mert éppen látta, hogy hoppá, most itt világbajnok tud lenni, mert senkinek nem reklámozták be a versenyt, és akkor gyorsan elindult, és világbajnok lett, mert egy induló volt. Szerintem ez alapvetően egy szemantikai kérdés, mindenre rá lehet tűzni. Ha most itt szerveznénk egy világbajnokságot, akár erőemelőt, akár body, itt a teremben is, mi ketten lennénk az indulók, te 90 kiló fölött, én alatt, világbajnokok lennénk. Ennyi. Ez szemantikai kérdés, tehát jelentéstartalom. Vagy akár nyomtatni is lehet egy... És nyomtatnánk oklevelet, hogy igen, világbajnokok vagy akár hazudozhatnánk körbe. Mert az a dolog, hogy ez most egy extrém módon hangzik, de egyébként megjelenik. De ez történik, ez a tendencia. Ez ilyen emberek vannak, akik igen. Ezt csinálják. És még mennyi. Mint ahogy van egy közismert kvázi Guinness rekorddel szélhámos is, akin nagyon jókat szoktunk röhögni, akinek amikor nem sikerülnek a zseniális rekordjai, akkor és kint van a tévé, mert a tévét is be tudja hűíteni, nem értem, hogy hogyan, akkor gyorsan összehoznak, ott összezákolnak egy másik rekordot, mire kitalálják, hogy ez most azért rekord, mert éppen én most itt 0,1%-os emelkedő volt, meg fújt a szél, és ilyet még senki nem csinált. Nekem kék a szemem, és ebben nincsen kék szemű világrekorder. Én is szoktam ezzel viccelődni az erőemelésen belül, hogy harmadik emeleti lakos, 175 centi kékszemű lakosok világbajnoksága, akik mondjuk 77,5 kilós kategória, mert gyakorlatilag már mindenre adnak érmet. Én ezért örülök, hogy a Nemzetközi Erőemelőszövetség, az IPF nem ilyen. Hozzáteszem, most mi is megcsináltuk hétvégén a babettahajító országos bajnokságot, amire akkor jöttünk rá, hogy tulajdonképpen ez az első babettahajító országos bajnokság, 5 indulóval, és abból... A Guinness rekord is egyben. Igen, lehet. És mondjuk úgy volt országos bajnokság, hogy legalább 3 helyről voltak a versenyzők az országban, de nyilván ezt mi poénra vesszük, tehát hát ez egy hülyeség. Ez nyilván nem tud komoly lenni, és nem is akar komoly lenni. Főleg, hogy ez egy első verseny volt, és nem próbáltuk ki soha. 6,50 méter lett meg a babetta hajító országos bajnok. De ez egyébként egy erősember verseny, ami szintén egy hakni jellegű erősember versenynek volt az egyik száma, és akkor az gyorsan... És ez egy poém volt. Tudod, mik voltak a díjak? Na. Babettáról leszakadt darabok, tehát ilyen első lámpa, fődíj volt a kormány. Akkor honnan szedtetek babettát? Hát ez egy érdekes történet. Én a születésnapomra kaptam a Zoli barátomtól egy babettát, ami nem is a születésnapom, hogy karácsonyra, de ő úgy tervezte, hogy én is kapok egy babettát, meg ő is vesz egy babettát, és kettőt vett. És ezt akkor még gyártják? Nem. Vagy nem, ezek már csak a régiek? Nem, ezek régiek. Hát valakit nagyon boldoggá tett, hogy pénzt adott a babetta helyért, ez tény. Nem tudom, ez volt a motiváció. Engem kevésbé tett boldoggá, hogy kaptam egy babettát, az az igazság, de mindegy. De dobál jó volt. És akkor ő kitalálta azt, hogy majd ketten, mert hogy ne indítsuk be a motorokat, amikor csak kiugrunk ide a kajálni a pitstopba, vagy valami, hanem akkor kimegyünk babettával, és akkor majd elbabettázunk. De én szívesen beindítom a motort, hogy kimegyek a pitstopba kajálni. De nekem nem probléma. Igaz, hogy egy 1300 köbcenti sor 4, vagy egy 1001-es V2 nem melegszik be addig rendesen, de kibírom, inkább beindítom azt, tehát ezzel nincs probléma. Na mindegy, és a ő babettája rosszabb állapotú volt, mint az enyém, és abból kellett alkatrészeket pótolni az én babettámhoz, ami egyébként szintén soha nem fog elkészülni. És akkor az ő babettát járt végül is, rájött a szerelőjével együtt, hogy ez már menthetetlen, és akkor én mondtam, hogy jó, csináljunk ebbe a versenybe egy ilyen versenyszámot. Aha. Ez egy egész más kérdés, hogy az ő sógora polgármester egy faluban, ahol volt a falunap, és akkor már másodszor hívtak oda, hogy szervezzek egy-két dolgot, erős ember, motoros bemutató, ilyenek, és ez így történt meg a gyakorlatban, hogy így lett babetta haigálás, mert akartam valami hülye versenyszámot csinálni, milyen helyi jellegzetesség. Hát akkor gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy a Galaxis bajnoka lett az ottani babetta haigáló. Meg Galaxis babetta haigáló, igen, olimpiai, igen, és világbajnok. Semmilyen egyéb lény a világegyetemben nem haigált még babettát. Na. De hát szóval elpoinkodtuk ezt a dolgot, és marha látványos volt, és nagyon szórakoztató volt, úgyhogy összehoztuk, de hát ez igazából egy ilyen hakni történet, ami az erős ember sportban szerintem kell. Kell, igen. Tehát, hát ez amúgy jó. Is egy show jellegű. Igen, igen, igen. Tehát vannak a komoly bajnokságok, meg vannak ezek a hakni jellegű kis kupaversenyek, de rendesen megcsináltuk, tehát voltak díjak, minden. Úgyhogy ilyen szempontból működött, és én úgy gondolom, hogy ez például a testépítésben marha jó lenne, ha lennének ilyen hakni jellegű dolgok, hogy testépítőket elviszünk, és akkor fellépnek itt-ott. Jó, de ez érdekli az átlag embert? Nem nagyon. Tehát ez talán valahogy inkább taszítja, igen, mert túlizmos. Ha még érdekessé tudnánk tenni, igen, lenne benne valami poén. Igen. De az, hogy ilyen viszonylag nagyképű feszengő hülyék felmennek a színpadra. Hát de okay, az nagyon visszatasztó. Amikor már ez sincs, hogy nagy állatok vannak a színpadon, hanem buzi gyerekek vagyunk. Fürdőnadrágban. Akkor mit akarunk? Tehát itt ez a gond, ez a halála a testépítő sportnak. Erős embersportot ugye el lehet vinni, erőemelést is el lehet vinni, mert nagy súlyok vannak bemutató jellege, de nyilván ha mondjuk ilyen dolgokkal hakniznánk körbe, akkor nem lehetne rekordokat döntögetni nyilván, de mondjuk egy edzősúly is elég tekintélyes. Ugye mindig akkor jön a poénbe, a történetben, meg a lényeg, amikor megpróbáljuk behúzni ebbe a nézőket, és akkor látják, hogy hoppá, ez nehéz. Ugye te is voltál a FIBON, az egy ilyen nemzet sportkiállítás, sport, hát testépítés, fitness, erőemelés, ilyesmi, meg az alternatív sportok, és ott én többször voltam a Nemzetközi Erőemelő Szövetségnek, én voltam a kiállító standján, és az volt a legsikeresebb, amikor az Elejkóval, az egy ilyen sport súlyzógyártó, nem a reklám helye, súlyzógyártó cég, kitettünk egy platformot, és akkor mondtam, hogy lehet beállni, bárki húzhat fel, és volt a felhúzás, az erőemelés egyik versenyszáma, és elképesztően sokan jöttek kipróbálni, és versenyeztek. Ők maguk a nézők. Tehát ez a sikeres, amikor a nézők versenyeztek, mert nem csak ott mondtuk, hogy jaj, mi vagyunk az erőemelők, és nem csak ott álltunk nagyon bután, hanem felraktuk, gyertek, és lehet nyerni pólót, meg nem tudom, törő között szállni. Azért tudom megerősíteni, hogy ugyanez volt most. Tehát mi szoktuk azt csinálni, az ilyen hakni jellegű erősember versenyeken, hogy behúzunk nézőket. Igen, és itt is volt két-három jelentkező. Úgy tudják összehasonlítani, igen, hogy ő mit tud, meg ez a... Ki akarta próbálni, sportoló. Volt, aki ki akarta próbálni mondjuk a kamionhúzást, és volt, aki tudta húzni a kamiont, és hatalmas biztos látás volt, meg volt őrülve a közönség. És ugye az erős ember versenyek is azt mondják, hogy na, a köcsög is elhúzta, meg mindent. Az erős ember versenyek nem akarnak ilyenkor villantani. Ha másik elhúzza, közülük valaki, illetve a néző közül valaki, akkor ugyanúgy biztatják. Örülnek neki. Ugyanúgy örülnek neki, és tényleg, és egyébként egy külön díjat adtunk. Nem féltékenyek rá, igen. Az egyik sásznak, a Janinak, aki ott egy helyi látrányi, nem erős ember volt, ő egyszerűen erős volt. Egy és ő, gyerek, jó erős, mi? Igen, meg tudott, a röngnyomáson kívül azt hiszem minden meg tudott csinálni, és adtunk neki külön díjat. Azt nagyon komoly. De most képzeld el, most csak megfordítom, hogy én teszek fel neked kérdést, most képzeld el, hogy odavinnél egy ilyen badis akárkit, és a közönséget is felkérnék, és kilépne valaki, aki izmosabb annál, akit elvittél, az milyen féltékeny lenne az ember? Hát ott a világ vége lenne. Igen, valószínűleg. De ez általában azért nem szokott előfordulni. És soha nem fog ilyen előfordulni, de ha a mentalitás, hogy mi a különbség az erős sportok. Erős emberben a... szokott ilyen dolog lenni azért, hogy van egy bizonyos, hogy is hívják, Fehér Pista nevű közismert versenyző, akit senki nem szeret ebben az országban. Igen. Csak azok a nézők, akiket át tud ejteni a média azzal, hogy azt higgyék, hogy ez a Fehér Pista, vagy hogy hívják, vagy... Ő Voldemort, akinek a nevét nem szabad kiejteni, igen, a igen, igen, rádióban, igen. Jó? Nem, egyáltalán nem szoktuk kiejteni, mert nem foglalkozunk így vele, de ott nála, csak az a lényeg, hogy nála előszokott fordulni, hogy amikor egymás közelében vannak erős ember versenyek, akkor az egyik csapat átmegy oda, és amikor a közönségnek a soraiból kell, akkor előlépnek, és akkor csúnya megalázások történnek, de ez viszont... Ez a médiában soha nem került. Ez nem kerül be, ezt viszont én nem tartom helyén valónak egyáltalán. Hát ez azért gyökérség a mindkét fél szempontjából. Fölösleges itt a tüzet szítani, mindenki csinálja saját dolgát, aztán kész. Ilyen egyszerű. Így van. Na, egyelőre ennyi fért a mai rádióban, mert nekem az az igazság, hogy kutya műtétre kell mennem, mopsz szemműtétre kell mennem, úgyhogy rohadt ideges vagyok, de majd alkalmattán fogjuk ezt a témát folytatni. Rendben, én is szeretném most azt mondani, hogy én pedig a Apollo 14-el utazom a Holdra, sürgősen, de igazából az a helyzet, hogy tényleg kifutottunk az időből, úgyhogy hát neked jobb lenne, de most ugye nekünk para van, mert azt nem tudom, még nem mondtam el nektek, hogy és ezt én sem tudtam eddig, hogy a mopszoknak a szemét meg kell műteni néha, és nálunk az a stádiumban is ez eléggé aggódunk, hogy finom legyek, úgyhogy most irány a kórház. Ez volt a mai rádió, a Hurka fogja a zenéket majd bekeverni, de nyilván ezt már halljátok, a viszonthallásra. Köszönjük! És ezzel búcsúzunk, mert mindenkinek dolga van. Azt találtam ki, hogy a mai rádió végén egy klasszikus Firehouse lesz, a Don't Walk Away. A Firehouse egyébként általában elég nyálas számokat csinál, de ez viszonylag kevésbé nyálas, legalábbis a hangszerelés tekintetében. Hogyha bármilyen gondolatotok van a Baby Rádióval kapcsolatban, legyen annak köze akár a mai adásban felmerült kérdéshez, hogy milyen versenyszámokban vennétek részt szívesen, vagy ha tényleg bármi más, akkor írjatok nekünk a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Sziasztok! We'll be right back.